Daję. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Brukseli konsultacje w przerwie szczytu i presja Francji oraz Niemiec na wybór Fransa Timmermansa. Frontem do wyborcy SLD pójdzie jesienią ramię w ramię z Koalicją Europejską, poinformował Włodzimierz Czarzasty. Żadne pożegnanie z bronią. Trzy karabiny z czasów wojny próbowano przemycić z Łotwy do Wielkiej Brytanii. Kolejna przerwa na konsultacje w szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Po niej przywódcy państw mają wrócić do rozmowy o obsadzie najważniejszych stanowisk. Koncentruje się ona teraz na kandydaturze wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa na stanowisko szefa tej instytucji. Jak donosi nasza korespondentka, naciskają na to Francja i Niemcy. Polska chce tajnego głosowania, bo uważa, że wtedy będzie mniejszość blokująca i liczy na poparcie Węgier, Czech, Chorwacji, Irlandii, Estonii i Litwy. Niepewna jest Słowacja, gdzie rządzący należą do europejskich socjalistów i raczej nie sprzeciwią się wyborowi Timmermansa, kandydata europejskich socjalistów. Jeden z polskich dyplomatów przewiduje, że w przypadku jawnego głosowania część krajów wyłamie się, by się nie narażać. Jak z kolei informuje Polska Agencja Prasowa, w ocenie zachodnich dyplomatów tajne głosowanie jest jednak mało prawdopodobne. Według dziennika Financial Times przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w czasie nocnych rozmów sprawdzał alternatywne scenariusze w postaci poparcia dla negocjatora komisji przy Brexicie, Francuza Michela Barniera, Bułgarki Krystaliny Georgijewy i premiera Irlandii Leo Varadkara. Jednak żadna z tych kandydatur nie uzyskała poparcia liderów. A tymczasem zmieniło się przewodnictwo w Unii Europejskiej. Od dziś Finlandia w miejsce Rumunii. Przedstawiciele rządu w Helsinkach mówili przed rozpoczęciem przewodnictwa, że będą dążyć do powiązania wypłaty unijnych funduszy z budżetu wspólnoty po 2020 roku z przestrzeganiem praworządności. Podkreślali, że Finlandia jako płatnik netto może nawet zgodzić się więcej wpłacać do unijnego budżetu, jeżeli pieniądze ze wspólnej kasy będą uzależnione od poszanowania zasad państwa prawa. Druga ważna sprawa dla Helsinek to ochrona klimatu. Finlandia chce za swojego przewodnictwa doprowadzić do porozumienia w sprawie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o zero emisji CO2, czyli sytuację, w której tyle samo gazów cieplarnianych jest emitowanych, co pochłanianych. Zagrożenia hybrydowe są także w centrum zainteresowania Finlandii, między innymi ze względu na sąsiedztwo z Rosją. Po raz pierwszy w historii Unii Finowie chcą zorganizować ćwiczenia sprawdzające zdolność reagowania na zagrożenia hybrydowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przewodnictwo Finlandii w Unii potrwa pół roku. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest gotów do współpracy w ramach Koalicji Europejskiej podczas najbliższych wyborów, poinformował przewodniczący SLD. Włodzimierz Czarzasty ogłosił wynik partyjnego referendum w tej sprawie. Dodał, że czeka na stanowisko PSL. Rano w Polskim Radiu stwierdził, że jego partia dobrze ocenia wynik koalicji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To dobry projekt. Uważam, że trzeba się skupić na wyeliminowaniu mankamentów tego projektu, a nie na rozdzielaniu szat, tak, i szukaniu błędów. Wiemy, jakie były zrobione błędy, wiemy, co trzeba naprawić i wiemy, że następnych błędów nie trzeba robić. Włodzimierz Czarzasty dodał, że jest również zwolennikiem pozostania Polskiego Stronnictwa Ludowego w Koalicji Europejskiej. Wicepremier Jacek Sasin zapowiedział w Trójce, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, 13. emerytura będzie wypłacana co roku. Polityk podkreślił, że w budżecie są już na to pieniądze. Planujemy rzeczywiście budżecie na przyszły rok, bo założenia do tego budżetu w tej chwili zostały przyjęte. Planujemy 13 dla emerytów również w przyszłym roku i mówimy bardzo wyraźnie, jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory parlamentarne i będzie rządziło również w kolejnej kadencji, to ten mechanizm 13 emerytury będzie mechanizmem ustawowym i będzie mechanizmem corocznym. W tym roku parlament uchwalił przyznanie dodatkowego, jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów w wysokości 1100 zł brutto. Trzy pochodzące z czasów II wojny światowej karabiny maszynowe odkryli w paczce podlascy funkcjonariusze administracji skarbowej. Znaleźli je w przesyłce kurierskiej nadanej na Łotwie, która miała trafić do Wielkiej Brytanii, mówi Maciej Czarnecki z zespołu prasowego Izby w Białymstoku. Po otwarciu przesyłki okazało się, że w jej wnętrzu znajdują się trzy niemieckie karabiny maszynowe MG-34 używane na frontach II wojny światowej. Aby wyjaśnić wszelkie okoliczności tego przypadku, podlaska KAS nawiąże również współpracę z łotewskimi służbami. Niewykluczone, że zabytkowa broń opuściła terytorium Łotwy nielegalnie. Maciej Czarnecki dodał, że paczka wzbudziła zainteresowanie służb, bo w dokumentach nie było informacji o jej zawartości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ewo Rewo, to nasza piosenka dnia. Zespół się nazywa Ewo Rewo, piosenka Bipolar. To przy okazji polecam głosowanie na listę Polskie Radio PL / Trójka raz w tygodniu na 10 utworów do piątku w samo południe. A teraz 11:11. Panie Marko, jeszcze tylko 10 dni i Mark zagra. No właśnie, Dire Straits, So Far Away. Kwadrans po godzinie 11. It was a high afternoon, last day of June. To wczoraj powinno zabrzmieć, ale akurat wczoraj nie miałem antenki. Dzisiaj też pięknie zagra. Was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a demon. The clouds were afraid,

Grażyna Dobroń. Uf, jak gorąco. Ale nie narzekam. To po prostu taka nowa sytuacja dla nas i dla naszego klimatu. Kto by pomyślał, że i u nas można szukać gorących wakacyjnych wrażeń, a nie we Włoszech, Hiszpanii czy Francji. Zwłaszcza, że w tym roku większość kąpielisk nadmorskich właśnie w tych krajach nie spełnia norm unijnych. Najgorzej jest we Włoszech. Za to Albania, Szwajcaria, Grecja na plusie. Tam dbają o turystów. W dni upalne pijemy dużo wody, częściej choćby pod prysznic, kąpiemy się, preferujemy lekkie jedzenie. Ciało też masujemy balsamem, olejkami, wklepujemy kremy. Czy mamy na ten letni czas jakieś BHP dla mózgu? Andrzej Saramanowicz, reżyser, scenarzysta, dramaturg, napisał: zadziwiające, jak wielu ludzi wstydzi się swojego ciała, a jak niewielu swojego umysłu. Spa dla umysłu istnieje, naprawdę. Najpełniej robią to dzieciaki. Tam, gdzie ciekawość i zabawa rządzi, inspiruje, to jest właśnie to, o co nam chodzi. A potem dorosły człowiek przede wszystkim staje się racjonalny i to aż do bólu, a nawet ten schemat pielęgnuje. No to jak mieć świeże spojrzenie na te newsy, na te nasze obowiązki? Nauczyć się samodzielnego szukania i zdobywania wiedzy. Do nas należy też nauka opanowania emocji, żeby nie zaperzać się i nie obrażać wzajemnie, no i nie ferować swoich poglądów wyłącznie z pozycji fotela. Wyjść do ludzi, podzielić się tą wiedzą, podyskutować, wyrobić sobie jakąś własną opinię, a może nawet i zmienić coś w dotychczasowym spojrzeniu. To się nazywa otwartość i elastyczność w myśleniu i działaniu. Jak to zrobić w praktyce? Jeśli ktoś sobie nie radzi, to 200 porad i ćwiczeń, jak trenować własną emocjonalność, znajdą Państwo w książce profesora Rafała Ome i Uli Dąbrowskiej, właśnie Spa dla umysłu. Jak zwykle, to co proste, działa. Oglądać programy popularno-naukowe z całego świata dotyczące spraw społecznych, klimatu, kultury, sztuki, żeby po prostu wiedzieć, gdzie się żyje, jak wygląda ten nasz świat. W Mind Spa można gimnastykować swoje zmysły, dotykać, wąchać, smakować, słuchać, patrzeć, bo zmysł nieużywany gorzej pracuje. Warto też obserwować, jak inni nas postrzegają, co do nas mają, więc takie niezobowiązujące rozmowy na zwykłe tematy, pogawędki też nam się przydadzą. To kontakt z drugim człowiekiem jest nie do przecenienia i to jest świetne, bo możemy się wzajemnie obdarować energią, nie tylko poglądami. Ważne też, żeby nie milczeć w domu, nie zamykać się, kiedy emocje buzują, kiedy mamy inne zdanie. Jeśli rozmawiamy z kimś, skupiamy się w 100% na drugiej osobie. I tak też warto potraktować siebie, jeśli chcemy siebie posłuchać, co tak naprawdę w naszych emocjach się dzieje i w naszej duszy. Żeby usłyszeć to coś ze środka, no to trzeba się wyciszyć. Buddyści mają na to ciekawy przepis. Skupiają się na krokach. Wdech i w głowie odżywiam ciało i umysł. Wydech, w głowie uspokajam się. Zmiany są zauważalne już po 6 tygodniach codziennej 20-minutowej praktyki. Prawda, że pięknie? Natomiast intuicja poprawia się po kilku dniach. Uważność pozwala też obserwować własne myśli, a medytacja pozwala zmienić nastawienie do złych myśli i emocji. Jeśli wracamy po wakacjach i jesteśmy przeziębieni albo mamy kłopoty żołądkowe, to najczęściej przyczyną jest nierozładowany stres. W Mind Spa potrzebna jest wstrzemięźliwość w jedzeniu i w używkach, bo samo uspokajanie głowy to zbyt mało, ponieważ stres mieszka w ciele, nie w głowie. Więc to, co Państwu proponuję za autorami książki Spa dla umysłu, to przestać gonić newsy, a zacząć gonić wrażenia. Myślę, że to jest przyjemniejsze. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Mamy od Grażki książki Spa dla umysłu Rafała Ome i Urszuli Dąbrowskiej. Proszę dzwonić 2 2 i 7 3. Jest dokładnie 11:30, za chwilę w studiu gość. Still I'm thinking about what Justyna Steczkowska jest naszym gościem. Witaj. Dzień dobry Państwu w ten upalny dzień. No właśnie, tak się... Właśnie taką piosenkę jak ta mogłabyś podesłać Madonnie. Ja bym wolał, żeby ona takie piosenki śpiewała na nowej płycie, a nie takie wynalazki, jakie teraz pojawiły się. Ja się nie słucham jej nowej płyty. Widziałam tylko jeden teledysk, jak jest zwykle świetny. Jest na pierwszym miejscu w Ameryce, czyli jednak ta muzyka jest bardzo potrzebna. A twoja nowa płyta, Maria Magdalena, ukazała się nie tak dawno, no i właśnie w związku z tym się spotykamy. I pomyślałem sobie, że jednak nie mogę nie zacząć od tematu roku 1995. Czy ty jeszcze pamiętasz te emocje, jakie towarzyszyły ci występowi na w konkursie piosenki Eurowizji? No, w Eurowizji pamiętam. Bardziej pamiętam w Opolu, bo to była taka pierwsza moja wygrana dziewczyny tak naprawdę znikąd. I nagle wygrałam Opole. W tamtych czasach Opole było jedynym festiwalem. Był tylko Opole i Sopot. Tak. I Opole było takim ważniejszym festiwalem, ponieważ wiązało się stricte z muzyką polską i z jej jak gdyby ogromem cudowności, talentów i wspaniałych dźwięków. I wtedy, kiedy wygrałam ten festiwal, to był dla mnie wielki szok. Taki szok, którego już potem nigdy nie przeżyłam, pomimo wielu nagród muzycznych i 6 Frederyków, Wiktorów i wygranej w wielu konkursach innych, to nigdy nie było to tak mocne jak wtedy. No ja, też pamiętam to Opole, ale zapytałem cię o Eurowizję, bo tak się umawiamy już od kilku tygodni. To właśnie była ta Eurowizja w tym roku, gdzie Holender wygrał, nie wiem czy słyszałaś piosenkę, wreszcie taka normalna piosenka wygrała. Właśnie nie oglądałam w tym roku Eurowizji niestety, bo byłam w pracy, ale ktoś mówił, że Holender wygrał, ale piosenki jeszcze nie słyszałam. Poszukam, jak mówisz, że fajna, to poszukam. No właśnie, twoja nowa płyta, ale powiedziałem, że będę cię atakował, bo mnie się marzy, żebyś ty nagrała płytę z orkiestrą, żeby to były takie normalne piosenki, takie coś takiego. Zobacz, no to prawie twoje marzenie się spełni moje przy okazji, bo w tym roku jest 25-lecie mojej pracy i wyruszam też w trasę swoich piosenek, 25-lecia, więc swoich największych hitów, ale nie tylko, gdzie towarzyszyć będzie orkiestra. Mhm. I trasa będzie w przyszłym roku, znaczy w tym roku już będzie ogłoszona, bo w tym roku jest 25-lecie mojej pracy, ale wiadomo, że te obchody trwają zawsze cały rok. Oprócz tego będzie się działo dużo innych rzeczy. Ruszam w taką bardzo krótką trasę z jednym z wspaniałych artystów i będziemy grali piosenki Grzegorza Ciechowskiego i moje w bardzo akustycznym składzie, ponieważ od Grzegorza wszystko się zaczęło, tak. I bardzo jestem mu wdzięczna. I poza tym pierwsza płyta artysty jest zawsze najważniejsza. To jednak on pisał teksty do tej płyty. Ja pisałam co prawda muzykę, ale on był producentem, więc to bardzo ważna postać w moim życiu muzycznym. Poza tym też piszę wielkie oratorium, które nosi tytuł Miłość, a to już jest naprawdę taki kawał rzetelnej roboty kompozytora, gdzie trzeba rozpisać wszystkie wielkie smyczki, całą orkiestrę symfoniczną, więc wszystkie drewno, blachy, całą resztę, więc dużo pracy. I co jeszcze? No i oprócz tego jestem w tych trasach koncertu muzyki filmowej, na który Państwa zapraszam, szczególnie ten Nabis, który jest latem i we wrześniu. To są najpiękniejsze utwory, największe hity muzyki filmowej, zagrane z orkiestrą właśnie, Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej pod batutą Przemka Pasternaka, i są też tancerze, są wspaniali wokaliści, więc zapraszam Państwa. No i na Tribute Tour, to jest jesienią, gdzie gramy największe hity już niestety nieżyjących artystów. W tym roku do tego panteonu gwiazd dołącza Kora, która jak najbardziej zasłużenie powinna stanąć obok tych, którzy tworzyli kawał dobrej muzyki. Kiedy powiedziałaś, że 25 lat minęło od tego czasu, kiedy jesteś na stradzie, pomyślałam, że pomyliłaś się. Może to góra 15. Nie, Marku, to już 25 lat. Też to wiesz, tak jak myślę 25 lat, to jeszcze to tak nie boli, ale jak myślę ćwierć wieku, to tak jest. To już trochę jest, tak. To jest strasznie dużo czasu. Opowiedz o płycie Maria Magdalena All Is One. Wiesz, to jest płyta, która opowiada o wędrówce duszy i jest jak gdyby moim zarejestrowaniem moich własnych przeżyć, ale też wiedzy, którą zdobywałam przez lata i jakiejś drogi tak zwanej duchowego rozwoju, ale to duchowego, żeby to nie brzmiało zbyt górnolotnie. Duchowość jest codziennością dla każdego z nas. To jest codzienne dbanie o emocje, o relacje z ludźmi, o relacje ze swoją duszą. Więc nie jest to nic wyjątkowego, po prostu coś, co powinno być udziałem każdego człowieka w codzienności. Więc opowiada to o moich doświadczeniach własnych. Zawsze to jest tak, że jak artysta pisze coś z serca i o sobie, to też czasem pomaga innym ludziom, albo też od innych ludzi się uczy, tych, którzy słuchają, opowiadają o swoich przeżyciach. I to jest taka cudowna wymiana energii, informacji, które pomagają nam po prostu w życiu. W trudnych czy pięknych chwilach, w pięknych przeżyciach jeszcze głębiej, a w tych trudnych pomóc sobie nawzajem. Płyta Maria Magdalena jest wyjątkowa właśnie z tego względu, że nie jest to tylko, nie traktuję tego tylko jak muzyki, ale jakiegoś głębokiego przekazu, który w tym momencie mojego życia jest dla mnie ważniejszy niż cała reszta. Więc po premierowym koncercie, który odbył się bardzo wzruszające dla obu stron. A teraz ruszamy w trasę już jesienią płyty Maria Magdalena, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Będziemy też oczywiście grali koncert w Warszawie, który będzie ogłoszony już niebawem. On będzie w grudniu. A póki co wszystkie tam informacje znajdziecie na stronie www.royalconcert.pl albo justynasteczkowska.pl. Tam są ogłoszone koncerty, gdzie gramy. Zapraszam serdecznie. Chciałem powiedzieć, że wsiąkłem w tę płytę. Jakoś tak nieśmiało ją włożyłem do odtwarzacza, a potem jeszcze raz. Świetnie się słucha. Muzyki jak ty, no to wspaniałe słowa. No tak, powiedzmy, że uwielbiam słuchać muzyki i jeśli mnie coś złapie, no to zostaję przy tym. No tak. To jest niesamowite. Właśnie wróciłem z koncertu, byłem w Zakopanem i widziałem artystów, którzy wychodzą na estradę. Chciałem ciebie o to zapytać, bo tak pomyślałem sobie, oglądając tych wszystkich artystów, zresztą jeżdżąc na wiele koncertów nie tak dawno, że to jest straszna robota, ogromny kawał roboty. Tak. Że codziennie są tacy artyści, niedawno był tutaj Chris Botti, siedział tak jak ty i on mówi, słuchaj, ja od 5 lat jestem w trasie koncertowej, bo i mieszkam w hotelach, bo to na tym polega ten zawód. Ale to, jak to jest, jak wychodzisz na estradę? Wszystko ginie, to co wcześniej było i to jest cudowne uczucie. Jeśli naprawdę kochasz swój zawód, jest to twoja pasja, a nie praca, to rzeczywiście każde wyjście przed publiczność i zagranie koncertu jest czymś, jest twoim świętem. Faktem jest, że trasy koncertowe są trudne i ja doświadczam z tego tylko na własnym rynku. Oczywiście gramy trochę koncertów za granicą, ale nie można tego porównywać do kogoś, kto rzeczywiście zrobił rzetelną karierę w innych krajach. To grając tylko w Polsce, ale będąc w 3 trasach koncertowych, gdzie są różne utwory, różne stroje, różna logistyka przewożenia różnych elementów scenograficznych. I co prawda nie jest to w większości na mojej głowie, ale jednak to ja muszę te stroje ogarnąć i w ogóle siebie na tej scenie wszystkiego się nauczyć, zapamiętać wszystkie kroki z choreografii. I to się wydaje, po prostu ktoś tam śpiewa, ale to jest naprawdę hardkorowa czasem praca, po której jesteśmy potwornie zmęczeni. Schodzę ze sceny na przykład o 23.30, ledwo dojadę do hotelu, jeszcze spotkanie z fanami, zmyję makijaż. O godzinie na przykład 8 już muszę być na śniadanie. Albo już wsiadać w samochód, jechać do następnego miasta, więc jeszcze nie śpisz w swoim domu, bo jak są przerwy kilkudniowe, to natychmiast wracam, ale czasem rzeczywiście bywa to emocjonalnie i psychicznie trudne do uniesienia. Ja podziwiam tych artystów, którzy wyruszają na parę lat w trasę, to a tacy są światowi artyści. Tak. Wyjeżdżają w 2016, w 2018 wracają do domu. Już to musi być naprawdę niełatwe. Justyna Steczkowska, Maria Magdalena, Oli Słan, dziękuję ci bardzo. Jeszcze dziękuję jedna również. Piosenka z tej płyty. A zapraszam ja też już dziękuję państwu za uwagę. To była audycja do południa. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Prymas na katafalku. Pomysł powieszenia brata królewskiego, księcia prymasa Michała Poniatowskiego, pojawił się niebawem po wybuchu insurekcji. Zdaje się, że pierwsza w porządku chronologicznym wiadomość na ten temat pochodzi od pruskiego posła Ludwiga Buchholca, człowieka niewątpliwie bardzo dobrze poinformowanego i wypełniającego nienagannie swoje dyplomatyczne obowiązki. W liście z 12 maja Buchholz informował swego władcę, Fryderyka Wilhelma II, że Stanisław August gra o bardzo wysoką stawkę i że może mu się wydarzyć jakieś nieszczęście, ponieważ wszystko wskazuje na to, że agenci carycy padną ofiarą swego przywiązania do Rosji. Dalszy ciąg tego listu mówi, że to samo dotyczy prymasa i kilku innych osób z rodziny królewskiej. Ciekawe, że ze wszystkich członków rodziny Poniatowskich zagrożeni byli wtedy właściwie tylko król i jego brat prymas. Nikt nie nastawał natomiast na życie najstarszego z trzech braci Poniatowskich, ekspodkomorzego koronnego Kazimierza. Nie ma też żadnych świadectw, które mówiłyby, że chciano powiesić siostrę króla, Elżbietę Branicką, nazywaną panią krakowską albo królewską kochankę, matkę czworga czy pięciorga dzieci Stanisława Augusta, ospowatą Elżbietę Grabowską. Jeśli chodzi o ekspodkomorzego Kazimierza, to może życie ocaliło mu to, że uchodził za najgłupszego z trzech braci. Prymasa, księcia Michała, uważano natomiast za najmądrzejszego z Poniatowskich. Kobiet zaś, taki był szlachetny polski obyczaj, jeszcze wtedy nie wieszano. Nawet najstraszniejsza warszawska hołota nie była aż tak straszna, żeby wpaść na taki pomysł, na jaki wpadli paryscy jakobini, którzy z całkowitym spokojem ścinali na gilotynach swoje hrabianki i księżniczki. Jak wiadomo, ścieli nawet królową Marię Antoinette i królewską siostrę, księżniczkę Elizabeth. Można co prawda utrzymywać, że kochanka, a jak potem twierdzono, tajna żona Stanisława Augusta została powieszona w pewnym sensie in effigie, kiedy 28 czerwca powieszono hrabiego Grabowskiego, który był jej pasierbem, synem jej pierwszego męża z pierwszej jego żony. Mogło być w tym powieszeniu pasierba coś z pogróżki. Uważaj, ospowata Elżbietko, królewska kochanico, bo i ciebie powiesimy. Ponieważ prymas uchodził za najmądrzejszego z Poniatowskich, był też niewątpliwie najzręczniejszym z trzech braci politykiem, choć, jak się zaraz przekonamy, niewiele mu to pomogło. Uważano, że stoi on za decyzjami swojego trochę głupszego brata Stanisława. Może nawet je za niego podejmuje. W książce Karola Wojdy o rewolucji polskiej czytamy, że to książę Michał przymusił króla do podpisania Konfederacji Targowickiej. Jeśli zaś to właśnie on podjął tę decyzję, gdyby król nie zdecydował się na akces do Konfederacji, to losy Polski potoczyłyby się z pewnością jakoś inaczej. Nie znaczy to, że szczęśliwiej. To oczywiście jego odpowiedzialność za wszystkie ówczesne polskie nieszczęścia była równa królewskiej, może nawet większa. Wojda pisał też, że po śmierci prymasa partia rosyjska najsilniejszą straciła podporę. Można to rozumieć i tak, że prymas był podporą władzy rosyjskiej nawet ważniejszą niż osoba monarchy. Pewnie tak nie było, ale Wojda poświadcza, że tak to właśnie rozumiano. Trudno więc się dziwić, że w słynnej potem piosence, którą na ulicach miasta Starej Warszawy śpiewano koło 28 czerwca, może trochę przed 28, prymas i król zostali połączeni. Pogróżka mówiła, że lud Warszawy policzy się z jednym i z drugim. Piosenka znana jest z listu, który Stanisław August napisał 1 lipca, już po wielkim wieszaniu czerwcowym, do Tadeusza Kościuszki. List zaczyna się zdaniem, w którym słychać błaganie o ratunek, nawet krzyk człowieka przerażonego. Jest potrzebą, abyś, wasz mość pan, wiedział eksaktę, do jakiego stopnia tu rzeczy przychodziły. W zdaniu następnym król zacytował właśnie ową piosenkę, którą słyszano na rynku i po szynkowniach. Koniec takowy. My, krakowiacy, nosiem guz u pasa, powiesiem sobie króla i prymasa. Piosenka warszawskiego ludu, kto chce, może uważać, że warszawskiego motłochu, choć całkiem jasna, była zarazem, jak widać, trochę dzika, trochę nadrealistyczna. Nie bardzo wiadomo, co miałby oznaczać ów krakowski guz u pasa i dlaczego warszawiacy, grożąc królowi i prymasowi szubienicą, przedstawiali się jako krakowiacy. Może była w tym jakaś aluzja, dziś dla nas trudna do uchwycenia, do bitwy pod Racławicami i przysięgi Kościuszki na krakowskim rynku. W dalszym ciągu listu Stanisław August informował naczelnika, że wieczór w sobotę po egzekucjach szubienicznych można było w inszych kompaniach, czyli w jakichś innych szynkach, usłyszeć także zdanie: co inszegośmy zamierzyli, na co inszego wyszło. Sens, którego król nie dopowiedział, jest tu także zupełnie jasny. Mieliśmy powiesić braci Poniatowskich, a powiesiliśmy kogoś innego, z czego wniosek, że wyszło nie tak i ktoś nas oszukał. Wydaje mi się, że król w wielkim strachu, w innym miejscu listu czytamy jeszcze: są czyjeś zamiary przeciwko mnie directe. Trochę jednak przesadził. Ci, którzy wieszali 28 czerwca i ci, którzy to wieszanie zaakceptowali, może je sprowokowali, chyba nie mieli na razie zamiaru wieszać króla i prymasa. Piosenka była pogróżką, poważną, ale tylko pogróżką. Taką pogróżką, może zresztą i ja trochę to wszystko przeinterpretowuję, były to działania spontaniczne, jedno zaczepiało się o drugie, jedno drugie prowokowało, jedno drugie pociągało i nie było wiadomo, nikt nie wiedział, nawet nie mógł wtedy wiedzieć, czym może to się skończyć. Taką pogróżką, na to przynajmniej wygląda, była też ta szubienica, którą postawiono na Senatorskiej pod Pałacem Prymasowskim w nocy z 27 na 28 czerwca. Ksiądz Kitowicz, opowiadając o wieszaniu 28 czerwca, twierdził, że szubienice dla prymasa wystawiono obok oficyn Pałacu Prymasowskiego i że stała się ona przyczyną śmierci księcia Michała. Jej widok wprawił tego pana w alterację i śmierć. Nie jest to całkiem ścisłe. Szczególnie te oficyny budzą pewne wątpliwości. Z innych źródeł wynika bowiem, że szubienice próbowano postawić w przód na dziedzińcu Pałacu Prymasowskiego tuż pod oknami, z których prymas mógłby ją sobie dokładnie obejrzeć. Może więc właśnie obok oficyn. Ale to się nie udało. Nie wiadomo dlaczego. Fryderyk Schulz, opisując ulicę Senatorską w podróżach Inflantczyka z Rygi do Warszawy, twierdził, że Pałac Prymasowski od ulicy dzieli krata, a w pośrodku jej jest brama wjazdowa. Może zatem amatorzy wieszania nie zdołali przedostać się przez to ogrodzenie i ostatecznie szubienica stanęła gdzieś dalej. Raczej, tak to sobie wyobrażam, w pobliżu skrzyżowania Senatorskiej z Daniłowiczowską. Ksiądz Kitowicz miał natomiast rację w tym sensie, że szubienica na Senatorskiej była czymś w rodzaju wyroku. Odłożonego, zawieszonego, ale wyroku. Można zatem powiedzieć, że tego dnia, kiedy stanęła, prymas został skazany na śmierć i nie miał już żadnego dobrego wyjścia z sytuacji skazańca. Choć żył jeszcze niemal 2 miesiące. Przez te 2 miesiące rozważano, w jaki sposób usunąć go z życia. Lub on sam rozważał,